पालमपुर की जमात हल्का नंबर 4 की मुर्गीना पासू हमारा रुख से हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात जो है 4 अक्टूबर को पालमपुर से रवाना आनंद के लिए हुई। आनंद के अंदर 3 दिन के कयाम के अंदर हजरात की मजलिस हमारे सामने हुई, बहुत फायदा साथियों को हुआ। उसके बाद आनंद के अंदर जो है कोई नकद जमात नहीं निकली, फौरी जो तकाजा स्टूडेंट मस्तूरात की जमातें थी, मस्तूरात की जमात का तकाजा उसकी मेहनतें हुई, नकद जमात कोई नहीं निकली। बम्बई के अंदर 1 दिन के कयाम के अंदर नकद जमात तो नहीं निकली। उसके बाद जो है एयरपोर्ट के अंदर मुलाकातें वगैरह हुई, उसके बाद फ्लाइट से इथियोपिया और इथियोपिया से बुर्किना फासू उसकी कैपिटल वागाडोगू 9 तारीख को जो है हम वागाडोगू मरकज के अंदर पहुंचे। ये बुर्किना फासू जो मुल्क है ये उसमें 70% जो है मुस्लिम है। वहां पर पूरे मुल्क के एतबार से हमने मरकज में पहुंचकर अहवाल लिए। उससे पहले एक सफर मेरा हो गया था 5 साल पहले, तो कुछ हालात पता थे, लेकिन इस वक्त जो है वहां के अहले शूरा ने हमें बताया कि आपकी जमात आई है भी, और हमने भी उनके सामने तकाजा रखा कि भी हमारे बड़ों का ये मंशा है कि हमारी जमात को ऐसी जगह पर भेजा जाए जहां पर आज तक जमात न पहुंची हो या काम बहुत कमजोर हो, हम ये तकाजा लेकर आए हैं। वहां के अहले शूरा ने हमें बताया कि हम चाहते हैं कि आपकी हिंदुस्तान की जमातें ऐसे इलाकों में जाएं और काम करें, लेकिन इस वक्त अभी जो है हम आपको ऐसे इलाकों में नहीं भेज सकते कुछ हवाल के एतबार से। तो हमने 2-3 मरतबा उनको इसरार किया, फिर उन्होंने नहीं माना। उसके बाद उन्होंने हमारा रुख जो है वागाडोगू कैपिटल के अंदर 2 महीने और वागाडोगू से 400 किलोमीटर बोबो एक शहर है उसका 2 महीने हमारा रुख बनाया, और वहां पर जो रुख बनता है उसके बाद वो रुख हुकूमत के अंदर कंफर्म होता है। उसके बाद जो है जमात को खुरूज का फरमाए की तैयारी करनी पड़ती है। माशाल्लाह जो है वागाडोगू के अंदर हमारा 16 मस्जिदों के अंदर जो है कयाम रहा, 16 मस्जिदों के अंदर कयाम रहा। उसमें जो है 16 मस्जिदों के अंदर से 13 मस्जिदें ऐसी थी जहां पर बिल्कुल जो है काम नहीं था, मकामी काम। और पहले से हमें वहां के अहले शूरा ने यह बात बताई थी कि देखो यहां हमारे मुल्क में मकामी काम बहुत कमजोर है, न के दर्जे में है, मकामी काम जमता नहीं है। उससे पहले भी हमारा सफर हुआ था, उस वक्त भी हमने देखा था और इस वक्त भी हमने देखा कि मकामी काम का नहज बिल्कुल सही नहीं है और मस्जिदों के अंदर मकामी काम बिल्कुल नहीं है। तो हमने जो है हर मस्जिद में जाकर 13 मस्जिदों में हर मस्जिद में जाकर सबसे पहले हमारे साथियों की कोशिश ये होती थी कि वहां के जो साथी पुराने होते थे, 1 या 2 साथी 4 महीने वाले, किसी मस्जिद में 3 दिन वाले होते थे और किसी मस्जिद में कोई नहीं होता था, तो वहां के साथियों को हम साथ में रखकर उनको जो है अमली तौर पर फजर के बाद मशवरा उनको सिखाते थे। वो लोग जो है मशवरे को ये समझते कि मशवरा भाई ऐसे करना ऐसे करना, बल्कि हम उनको ये कहते थे देखो भाई मशवरा बहुत आसान है और हमारा ये मशवरा काम का मशवरा है और ये मशवरा इस काम की बुनियाद है और ये सुन्नत वाला अमल है। तो लोगों को ये बात समझ में आती थी, मशवरे में मजमा बैठता था और जो है उसको मशवरे की तरतीब वे साथी फैसल बना लो और जो है आप बस्ती के अंदर 100 घर है 150 घर है, इस घर के फरमाया के हर फर्द की मुलाकात कैसे हो 15 दिन के अंदर, उसका हम लिस्ट बना ले कि कितने बालिग मर्द हैं, ये पूरी तरतीब उनको सिखाते थे। और उन साथियों को साथ में लेकर किसी मस्जिद के अंदर जो है घर घर की मुलाकातों की तरतीब बिल्कुल नहीं थी। वो लोग जो है मुलाकातें करते थे तो या तो बाजारों के अंदर या जो वहां शराब खाने के हड्डे थे वहां पर उनकी मुलाकातें होती थी। तो हम जो है मकामी साथियों को साथ में लेकर उनको घर घर की मुलाकातों की तरतीब बताते थे, घर में बिठाकर फरमाया इस तरीके से बात करना, ऐसे तश्कील करना 4 महीने से लेकर 3 दिन की और फिर घर के अंदर तालीम की, फरमाया कि इस तरीके से पूरी बात उनको सिखाते थे वो मकामी پورے سفر کے اندر 21 مساجد کے اندر جہاں پر بالکل کام نہیں تھا وہاں پر 3 اعمال شروع ہوئے. نقد جماعتیں پورے سفر کے اندر 3 دن کی جو ہے 20 جماعتیں نقد نکلی اور ایک مستورات کی 3 دن کی نکلی. 4 ماہ کی 1 جماعت نقد نکلی, چلے کی 1 جماعت نقد نکلی اور مستورات کی 2 ماہ بیرون 1 جماعت نکلی. اور ان کے سامنے ملک کا اجتماع تھا بڑا, تو بگو کے اندر جو ہے ہم نے تشکیل کی تھی 3 جماعتوں کی, 4 مہینے کی ہم نے ہمارے ساتھیوں نے وصولی وغیرہ کی تھی. تو ابھی جو ہے ہم نے کارگزاری پرسوں رات کو ہم نے بھی اجتماع پورا ہوا, تو وہاں سے ہماری تشکیل شدہ میں سے 2 جماعتیں ان کی جو ہے نکل چکی ہے. 1 جماعت جو ہے شریف کا ملک جو مالی ہے اس کے لیے اور 1 جماعت جو ہے تشاد کے لیے. 1.5 لاکھ ہماری جماعت کا خرچہ تھا, 1,41,000 ہماری جماعت کا خرچہ ہوا. الحمدللہ ہماری جماعت نے ماشاءاللہ یہ بھی کام کیا اور اس کے علاوہ جو وہاں پر امام ائمہ کرام تھے ملک کے اندر جو ہے پورے ملک میں ایک عالم کے علاوہ کسی کا سال نہیں لگا, کسی کا وقت نہیں لگا. تو ہماری یہ فکر تھی کہ یہاں کے جو امام ہیں بڑے بڑے جو ملک لیول ان کی تفسیریں ان کا بیانات چلتا ہے, تو وہ وہاں کے ساتھی وہاں کے اہل شورا ہمیں یہ کہتی تھی آپ ان کی ملاقاتیں کرو, ان کے پاس اکرام لے کر ہدیہ لے کر جاؤ. تو الحمدللہ ہم لوگ جو ہے ان کے پاس پہنچتے تھے اور ایسے اماموں سے کام کی تائید مسجدوں کے اندر کروا کر جو ہے فرمایا کہ کام کرتے تھے. تو ماشاءاللہ بہت سارے اماموں نے اور بہت سارے علماؤں نے جو ہے جو ان کا ذہن سلفیت کا تھا لیکن جو ہے ہماری ہم نے کام کا تعارف کیا. بعض لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو جو ہے فرمایا کہ آپ کا پیسہ بھی جو ہے سعودی سے آتا ہے, میں ہم کو ہم ان کو پوری ترتیب بتا دے دے دیکھو اپنا جان اپنا مال لے کر ہم نکلے ہیں اور یہ امت کی بےدینی ہمارے سامنے ہے, ہمیں کس طریقے سے محنت کرنا ہے. یہ اماموں کو بھی اور اماموں کو بھی ہم اس کی دعوت دیتے تھے, الحمدللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا. جی الحمدللہ سب کی ہم تشکیل کرتے تھے مولانا, لیکن جو ہے ابھی نقد تو کوئی اس وقت ہمارے سامنے نہیں نکلا. ابھی اجتماع سے جو ہے کچھ ائمہ کے ارادے تھے انشاءاللہ وہ نکلیں گے. جی جی اس ملک میں جو اجتماع تھا اس میں اپنے احباب بھی آئے ہوئے تھے, پڑوس کے بھی احباب تھے. تو گوگل کے اندر جو ہے ہم نے ان کو دعوت دی ملک کے اجتماع میں آنے کی, 2 دن جو ہے ان کی مجلسیں رہتی ہے. جی میں ہم لوگ 2 دن باقی تھے ہم لوگ آ رہے ہیں, ان کی واپسی ہماری واپسی ہو رہی ہے.